I zar misle takvi da će biti ponosni i da će biti spašeni ako se budu dodvoravali neprijateljima islama zakrvavljenih očiju koji žele da unište islam muslimani. Da će njihove države na taj način doživjeti prosperitet. Šta kaže Allah dželle šanuhu? وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Da su stanovnici sela i gradova vjerovali. Iman i takva, Allah spominje, braću. Da su stanovnici sela i gradova vjerovali istinski u Allaha i bili bogobojazni, mi bi im bereket otvorili i sa nebesa i sa zemlje. Ko bi im bereket otvorio? Amerika? Istok ili zapad? Nevjernički? Ne, vallahi, Allah daje opskrbu. Allah daje na faku, samo to ne znaju ovi ljudi. I srce se u grudima istinskog muslimana cijepa, vallahi, kad vidi s kime sjedaju ti naši predstavnici diljem zemaljske kugle i šta potpisuju. Šta potpisuju i raduju se. Raduju se i drago im je kad ih uslikaju s takvim ljudima. Kad sjede s njima zajedno sa onima koji žele da utrnu Allahovo svjetlo. Da unište islam, da unište naš ahlak, našu vjeru i sve naše principe. I ovo, braćo, što govorim, nije nikakva lekcija, nego je samo pokušaj jednog Allahovog roba da ukaže na opasnost koja se nadvila na našu dragu vjeru i one ljude koji slijede tu vjeru nad islam i da ukažemo na teško stanje muslimana i Allaha molimo da popravi to naše stanje. I nakon tih sastanaka, šta se pojavljuje, s čime izlaze? Izlaze sa proglasom o borbi protiv terorizma. Protiv islamskog terorizma i to potpisuju naši predstavnici. Gdje su, braćo, principi? Jeste li čuli i slušali i čitali intervju jednog pjevača, jednog rokera, Srbina Bore Đorđevića, kada mu između ostalog postavlja novinar pitanje, možete li vi Srbiju u Europu? Hoće li vas primiti u Europu? On ponosno odgovara i kaže neće. Pa kaže zašto? Kaže zbog toga što mi tučemo homoseksualce. Zbog toga što mi u Srbiji ne priznajemo homoseksualizam. A oni u Europi su zatemeljili svoju kulturu na tome. I mi ne možemo u Europu. Pogledajte nevjernika kako se ponosi nečim od onoga što on ima u svojoj kulturi, što je pozitivno. I pogledajte kako nosaju sad jednog razbojnika, jednog ubice i zločinca Karadžića slike na kojima piše svi smo mi ili svaki je Srbin Radovan. Svaki je Srbin Radovan Karadžić. To su principi koji se boje nevjernici. Mada dolaze iz njihovih redova, od različitih skupina. A gdje su principi muslimana? Kad su našeg ministra pitali za homoseksualizam, zašto je legalizovan u Bosni, šta je rekao? Ne možemo drugačije u Europu. Traže od nas da to priznamo i morali smo to legalizovati i to priznati. Makar bilo najveće zlo. Makar Allah dželle šanuhu odmah spustio kaznu na taj narod zbog tog zla i zbog tog fesada i nereda, ali mi moramo slušati što ovi kažu. Zato kaže Huzejfe, opiši nam i ja Rasulallah. Šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Oni su od naše kože i govore našim jezicima, a kod muslima stoji rijalun shayatinun fi juthman ins. To su ljudi u obliku šejtana ili kulubuhum kulubu shayatin. Njihova srca su šejtanska srca. Pa kaže Huzejfe, šta mi savjetuješ ja Rasulallah? A kaže mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, o Huzejfe, drži se istine, budi na istini, budi, drži se džemata muslimana i njihovog imama. Pa kaže, ja Rasulallah, šta ako ne bude džemata, ako ne bude halife kao što ga danas nema, ako ne bude imama muslimana? Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onda ostani na istini, makar bio obješen o grani drveta, sve dok ti smrt ne dođe. Dakle, braćo, ono što sam ja htio upozoriti u prvom dijelu ove hutbe jeste da su za nas najopasniji naši sjeverni savezi. Nije samo sjeverni savez u Afganistanu. U svakoj skoro muslimanskoj državi postoji takav savez koji uvijek sklapa savez sa nevjernicima i bori se protiv islama za sitne pare. Molimo Allaha dželešanu da nas sačuva ovakvih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Obad, u ovoj drugoj hudbi, braću, ja ću kao po svom običaju, inša Allah, samo dati odgovor na pitanje gdje je izlaz. U vidu nekoliko savjeta, inša Allah, za svi u nas. Prije svega, braćo, jer islam uvijek nudi alternativu. Islam nikad ne ostavlja čovjeka bez alternativi. Da mi samo konstatujemo situacija je takva, a šta nam je činiti? Allah ništa nije oharamio da nije odmah u sljedećem ajetu ili u sljedećoj suri objavio šta je halal. Ili halal, nakon toga haram. Dakle, islam uvijek nudi izlaz i alternativu u svakoj situaciji. Ono što prvo želim spomenuti, bez čega nema izlaza braćo muslimanima, ni u Bosni, ni na Balkanu, ni u Europi, niti u čitavom svijetu, pa također, na kraju krajeva u Palestini jeste, nema izlaza ovom ummetu dok tevhid, dok vjera u Allaha, čisti tevhid ne bude temelj našega života. Resul sallallahu alejhi ve sellem je 13 godina u Mekki pozivao muslimane i bez propisa, bez nekih većih propisa islamskih koji se dešavali tek kasnije, kad se učvrstio tevhid u njihovim srcima, u tevhid. Ubrizgao im je istinski iman i vjeru u Allaha dželle šanuhu. I kada se to desi, onda takva skupina biva spremna da podnese sva iskušenja. I kada robovanje Allahu samo jedinom bude glavni cilj našega života, kako je objavio uzvišeni, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جنني ljudi nisam stvorio osim da meni ibadet čini. Ili kako je rekao Omer radijallahu ta'ala, koliko smo puta ponovili braće njegove riječi, a koliko su uvijek friške, koliko su uvijek aktuelne. Kada je Omer rekao, nahnu qaumun a'azzana Allah bil islam wa mahma btagayna la izzata bighayrihi dhallana Allah, mi smo narod koga je Allah uzdigao islamom, i kad god budemo tražili nešto drugo mimo islama, Allah će nas poniziti. Ili riječi mama Malika kao poruka, neće uspjeti posljednje generacije osim na način kako su uspjele prve generacije. Braćo, ono što nam treba na temelju ovoga tevhida jeste živi islam i ličnosti koje će nositi i praktikovati taj živi islam. Nema fajde, u to smo se valjda braćo uvjerili, nema fajde okupljati muslimane na koncertima. Bili to koncerti lahja ili kasida, ili koncerti narodne i zabavne muzike, ili sve zajedno napravljeno u jednom bosanskom loncu, od toga nema koristi. Muslimani čitav život pjevaju i u ratu i u miru, da bi na taj način liječili svoje rane. A Boga mi situacija je samo gora. Dakle, mi se time ne možemo zadovoljiti. Trebaju nam ljudi, radnici za islam, oni koji će svojim ponašanjem, braćo, svojim ponašanjem i svojim djelom plijeniti pažnju kod drugih. I pozivati druge kako pozivaju mnogi po zapadu danas. Pa preko njih, alhamdulillah, mnogi nevjernici prihvataju islam. Da nam se ne bi desilo ponovo da jedan Ahmed von Dönfer iz Njemačke ili neki drugi Njemac kaže da sam primao islam preko muslimana, ne bi ga nikad primio. Wallahi, to je dokaz protiv nas na sudnjem danu. Nije vidio primjera muslimanu kako se živi islamskim životom pa da bi primio islam. Nego mu je trebalo da pročita more knjiga i da prođe mnoštvo prepreka i zabluda da bi došao do Kur'ana na kojega Allah uputio da prihvati islam. Dakle, trebaju nam jednom riječu istinski muškarci koji će raditi za islam i pokazati šta znači život za islam, da se ne bi ostvarilo ono židovsko što su rekli, Muhammed je umro, naslijedile su ga žene. Zatim, bogobojaznost, braću, nakon ovoga. Takvaluk, strah od Allaha koji treba da uništi i da poništi sve druge strahove. I to je, braćo, osobina, a mi to valjda osjećamo. To je osobina koja muslimana čini istinski slobodni. Wallahi, istinski slobodnim. Bogobojaznost se samo može učiniti istinski slobodnim čovjekom. Da se bojiš samo Allaha, onoga koga se treba bojati. I onda se nećeš bojati nikoga drugog. Onda nećeš pognute glave hodati. Bogobojaznost te čini principijelnim, dostojanstvenim, kulturnim, hrabrim kad treba, poniznim i skromnim kad treba i čvrstim na svome stavu. Dakle, takvaluk, odnosno bogobojaznost, ne da čovjeku da bude beskičmenjak, ne da mu da bude kukavica, ne da mu da bude poltron i da bude ono što ne bi trebao biti. I da se svrsta u red onih koji se bore protiv islama, samo da bi sebe sačuvao, odnosno svoj goli život. I bogobojaznost i jekin omogućavaju čovjeku da gleda dalje u situaciji. Pogledajte, braćo, sihirbaza. Sihirbaza koji su tek primili islam, kada faraon, odnosno kada Tagut prijeti da će ih u nakrst njihove ruke i noge svezati i podsjecati, šta su rekli? Fakti ma anta kad. Čini to što hoćeš, čini što hoćeš na dunjalu, to možeš samo na dunjaluku. Mi smo povjerili Allaha Đelešanuhu i mi se samo na njega oslamo, njega se bojimo. Jusuf alejhiselam pušten iz zatvora. A šta je bogobojaznost? Kaže poslanik selem da sam ja bio na njegovom mjestu. Kada su mu došli ljudi da ga puste iz zatvora, rekao ne, neću izići iz zatvora. Dok se ne obejani sve ko je koga htio navesti na grih. Ja žene ili žene mene. Kaže poslanik selem, nek se Allah smilio Jusufu da sam ja bio na njegovom mjestu, ja bi izišao iz zatvora. Toliko bio na robiji, ali neće da iziđe iz zatvora dok se ne obejani istina. I mnogi drugi primjeri, Musa alejhiselam, faraon ide za njim sa milion svoje vojske ili hiljade vojnika, pred njim more, ali u najosutnijem trenutku šta kaže? Kalla, inne ma'i rabbi sayahdin. Kad mi narod govori da se upropaš, da je gotovo, ne, sa mnom je moj gospodar i on će me uputiti. Dakle, bez toga nema uspravnog hoda. Zatim, braćo, oslonac na Allaha dželešanu. Tevekul treba da bude naš kapital. Ako nema tevekula, nema odlučnosti. Nema odlučnosti u životu i makar radili izvjesno vrijeme, makar se trudili na polju davi, na polju proučavanja korisnog znanja i nauke i tako dalje, i rada za islam, ako nema istinskog tevekula na Allaha, kad tad ćemo posustati. Zatim, nema izlaza muslimanima iz ove situacije, braćo, dok istinska ulema nestane pred narod. Dok istinska ulema ne iskorači naprijed pred ummet, kao što su iskoračili njihovi prethodnici. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala uzeo ugovor od alima, od uleme, da će prenositi i širiti istinu, da je neće tajiti i da se u ime Allaha neće bojati ničijeg prijekora. Dok toga ne bude, dok istinska ulema nestane pred narod i ne povede narod, mi ćemo se gušiti. Muslimani će se gušiti ovome zlu i stalno će lutati i razbijati svoje glave, udarajući se lijevo sa desno. Dakle, glavom bez obzira, zato mora biti naprijed ulema, ona koja poznaje istinu. I naša ulema se ne smije zadovoljiti, ne smije se zadovoljiti katedrama, ni mesdžidima, nego mora ući u narod. Mora ući u narod i dijeliti s njima njihove probleme i objašnjavati im istinu, davati na osnovu Kur'ana i sunneta najbolja rješenja za njihov život. Tada će Allah dat bereket. Dakle, ne smiju se bojati ime Allah ničijeg prijekora poput onog mladića. Sjećate se priče o mladiću koji je učio sihr od sihrbaza, da bi kasnije naslijedio sihrbaza na dvoru kod kralja, pa je sretao onoga pobožnjaka koji je krio svoj iman. I kaže učenjaci, ovo je dokaz da se može kriti iman, da se može kriti vjerovanje jedno izvjesno vrijeme. Ali kada je taj učenjak otkriven nakon mučenja ovog dječaka i nakon mučenja onoga ministra, odnosno savjetnika vladara kojega je Allah izliječio preko ovog mladića, nije popustio. Nije popustio ovaj učenjak, nego je odgojio ovog mladića koji će kasnije biti sebe upute svih ljudi. Popolovili su njegovo tijelo pilom, ali je ostao na imanu. Također dječak koji je čak bio na većim deređama i bolji od njega, Allah mu je podario da može liječiti slijepe i gubavce i tako dalje. Kada su ga upitali kako si to liječio, rekao je, šta? Allah je izliječio. Allah liječi. Koliko bi danas ljudi poželjelo da ima takvu moć, pa da ubire novac i da ubire dunjaluk, da bi na taj način profitirali. Pogledajte edeba prema Allahu, nije se bojao i čak dat svoj život i da kaže kralju kako će ga ubiti, kako će ga ubiti, zbog čega? Zbog većeg cilja, zbog dave, odnosno zbog prihvatanja istine od strane naroda. Pa kada je on bio ubijen kao jedinka, a narod sam prihvatio islam, šta su rekli njegovi savjetnici? Ono čega si se bojao, to te snašli. Njega si proganio i želio si ga ubiti, ali je preko njega Allah dao uput ostalim ljudima. Zatim, braćo, nema izlaza za ummet dok se ummet ne ujedini na imanu, na Kur'anu i na sunnetu, i dok ga imanska veza ne bude vezala, sve dok davali prednost nacionalizmu ili bilo kakvom drugom udruživanju i stranaštvu nad imanom, nema hajra. Nema hajra, vallahi. Ja srete također u Njemačkoj jednog Palestinca starog, u jednoj prodavnici radi, i kaže mu da je bilo Palestinaca kod nas u Bosni, alhamdulillah, u džihadu. Kaže, jest, bilo je Palestinaca kod vas i drugih, ali u Palestini nema nikoga osim Palestinaca. A Palestina iz dva razloga zaslužuje da joj se pomogne. Zato što su tu napadnuti muslimani i svi smo braća. Ako osjećamo tu vezu, i drugo, što je to sveta zemlja. Sveta zemlja svih muslimana, ne samo Palestinaca. I ovaj čovjek tuguje i pati zato što je Palestinac. A šta je s drugim muslimanima? Zato što se tamo ubijaju njegovi bliži rođaci ili dalji. Ili njegov narod palestinski. Dakle, to je ono, neko je pokidao te veze među muslimanima bez kojih nema ujedinjenja, ma koliki nas broj bio. Sjetimo se šta će govoriti drvlje i kamenje kada dođe dan kada židovi budu istrijebljeni. A doći će inšallah. Doći će inšallah. Šta će govoriti drvlje i kamenje muslimanima? O muslimanu. O muslimanu, evo židova za mnom, dođi, ubij ga. Neće govoriti o Arapu, kao što danas Arapi govore. O Arapu, dođi, ubij židova. Ne, ti kao Arap nikad ga ubit nećeš. Nikad ga porazit nećeš. Ni ti kao Bošnjak, ni nikad se spasit nećeš. Ni izići iz ove krize, dok se ne vratiš islamu i dok ti islam ne bude najpreća stvar. I kad se ta veza rasplamsa, onda se dešava ono što se desilo muslimanima u Medini, odnosno židovima u Medini. Kada je jedan židov htio da skine nikab s lica žene muslimanke koja došla na njihovu pijacu, pa nije uspio, pa je onda, ne znajući iza njenih leđa, zabao određeni predmet da bi joj se otkrio dio tijela. I kada je ona vrisnula, došao je musliman u židovsku četvrt, oni su uvijek živjeli u četvrtima i u torovima, nisu željeli ni s kim, nisu mogli ni s kim drugim, došao je, ubio židova i bio ubijen. I to nije jedini primjer. Dakle, tako se pomaže. Tako se pomaže islamu, ali pomagat će se tako tek onda kada se ujedinimo oko Kur'ana i sunneta. I ne samo to, pogledajte, braćo, koliko znam muslimani pocijepani. Ne govorimo o sektama. Ne govorimo o raznoraznim frakcijama i sektama koje su u zabludi i koji su pomagači kufra. Ni o šijama, ni o kaderijama, ni o mutezilama, ni o bilo kojim drugim sektama. Govorimo o ehli sunnetu vel džematu. Govorimo o nama. Govorimo o našim davetskim grupacijama. Govorimo o našim dajijama. Onima koji pozivaju islam. Pogledajte na koliko se unutar jednog džemata, na koliko malih džemata se istijepa ummet. I ne mogu te organizacije jedna s drugom. Ne mogu daje iz tih raznih organizacija da se nađu na jednom mjestu pa da uzmu zajednički stav. Da se dogovore kako će raditi, kako će pozivati u Allahu vjeru. Pa kako Allah da da bereket? Nema tu uspjeha, nema tu hajra i nema tu sreće. Zatim, dok naši političari, odnosno politički predstavnici muslimana, ne shvate već jednom da bez primjene Allahovog zakona nema prosperiteta na dunjaluku, niti dženneta na ahiretu. I dok naši bogataši, odnosno ekonomisti, ne shvate dobro da samo jedna trgovina donosi siguran uspjeh, a to je trgovina sa Allahom dželešanuhu. I dok ne budemo ulagali naš zajednički kapital u naš zajednički projekat, u zgradu islama, i dok se naša omladina istinski ne vrati islamu i ne bude taj temelj, ta kičma koja treba da nosi kompletan taj emanet, ne možemo očekivati dobro. Zato molim Allaha dželešanuhu da nas ojača na putu islama, da nas okupi oko Kur'ana i sunneta, da ujedini naš saf na tevhidu. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da olakša muslimanima, da pomogne muđahide na njihovom putu u borbi protiv kufra i oslobađanja islamskih zemalja. Molimo Allaha da ubrza pobjedu svoje istine, da uništi kufr i nevjernike, inša Allah, našim rukama. I molimo Allaha da nam oprosti grijeh, da nas uvede u džennet. Amin. Studio 7 Zencava nudi veliki izbor audio i video materijala, audio kompleti života ashaba iz života tavina, prijevod značenja Kur'ana kao i video produkcije naučno-edukativnog programa te crtanih filmova za najmlađe. Zato nas posjetite na adresu Kanal 22 Zenica ili putem telefona 413-257. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kullama, kullama, kullama.